lelo munangwa ka go bawu babela ka sungwini bambane mulengela ka bulakele mabisela wa bakalo telja yenyo telja bali myane ngari donda muna walwa ka tende yo ka tende katenda ka tete ya ke muri muga jumusela sala kana no mukusela bwa muga she one we balimana waya ya mpoyo waka mwiya chilabwadi ba wiba mwitampus mwiya chilabwadi ba we garwa mwana we mushinga mwakusela myanda baka jikutonda na kabantu eyo mbuyamba nyonyo akalembe ngani wangambile we tungulenga memwa kunganda njika muga muga she one we balimana waya ya mpoyo waka mwiya chila bobu lo shinyunyu ama mwiya chila bobu lo shanywe kaliwa umana we kushinga mwamusela ngani wangambila balunda banyumema mugaji wiba mwita mpusu ita bagunya nanyumene bulunda ngani wangambila mwakuyamba mugwa mugashe wani we balimana waya ya mpoyi wakako bwalienda mao mwiya chila bwalienda nywe gariwa umwana we kushinga mwakusela ndikase yeyo ndikase ndikase dakabiwa bakahinga ntumba we yoyoyo we fulanga bunyi minyanga imvu mwakula pantalo fulanga bunyi minyanga imvu mwakula bila lelu mabodi wondo mbaikasela mpulu wangwe wiwe mabitola wiba manga nena nzaba ni mwanga mwanga lwabanga shinga kubwe mushinga wani we walu wabaka jane ni balumyana balunda bany baka jane ni balumyana mumanyawo kwabudikokweyo mukwabudikoku mususu mukwabunyawe ela walu bamashitu jaji bishinyunyu wetu ngani wangambila galengeritweye bayila mashitu jaji bishi tujabale ngululani ngoma wachimbagasa wakuchabundamba kumwa Majaka ni kumasomba ni kogongu wa mawe Sumuri mushale Oui Sumuri mushale Yo ye chale Ya kombu iwane Yo ye chale Kombu imwaka bange Yo ye chale Pambanga liwane Yo ye chale Kombu chale kakasa.